погано. З блудництва. А йдучи на трон, він уже кричав, що російській мові треба надати статус офіційної. Ще жодного слова не сказав про Україну, а вже Росії обіцяна, що сприймається як дарована, офіційність російської мови в Україні. І російський шабаш, дозволений Кучмою як главою української держави, шаленіє, набирає все більшої сили, як циклон. Кучмівський період керівництва країною – це прагнення, щоб Росії було добре в Україні. Тому відбувається російська інформаційна агресія, здійснюються поступки за поступками у всіх сферах життя. В Україні процвітає організована злочинність, відбувається падіння національного виробництва, невпинне зростання заборгованості щодо заробітної плати, пенсій, стипендій, масове вивезення українського капіталу на приватні рахунки в закордонних банках. Корупція править бал. Що ще може бути гірше? Та життя показує, що є ще гірші моменти. Комуністичні сили в Україні відкрито здійснюють реванш. А президент України Кучма мовчить, ніби води в рот набрав. Голова Верховної Ради України ВРУ Ткаченко в Москві та Мінську робить зрадницькі заяви. А президент України Кучма мовчить, ніби води в рот набрав. Конституція України не працює. Відкрита підтримка московського ставленика в українській церкві митрополита Володимира Сабадана і нехтування патріарха України Філарета. Кричуща безпорадність Кучми перед руйнівними процесами не йде на користь ні президентові, ні Україні. Кучма бореться з одним Лазаренком. Решта питань його не обходить. Але ще не здав Україну Росії, і за це йому дяка. Ні пан Кравчук, ні пан Кучма, спілкуючись як президенти України з російською стороною, на всіх рівнях, як у Москві, так і в Києві, не говорили українською мовою. А це є перша ознака меншовартості. Нерішучість, боязливість, неспроможність підкорити події своїй волі в інтересах України – характерна ознака всіх керівників даної групи. Блукали всі ці керівники поміж двох дерев – російського та українського. Любили Україну, боялись Росії. Хмельницький, Грушевський, Винниченко, Скоропадський, Кравчук починали добре, закінчили погано. Лише один з шістки, Кучма, почав погано і продовжує погано. Всі любили Україну, але любов ця мала лише половинну силу від тієї, яка повинна бути у людей на вершині влади. Велике блудництво серед найвищого суспільного прошарку українства – явище давнє. У далекі часи воно було наївним. Владоможці щиро і неприховано блукали поміж своїми та чужими орієнтирами. Потім блудники розумнішали – стали творити ідеологію дворушництва. Вони вже залучали до блудництва великі потоки людей. Серед таких особистостей найяскравішою постаттю був Михайло Драгоманов. Його основне кредо – з Північною Руссю не зломим союзу, ми з нею близнята породу. Драгоманство стало цілою епохою українського блудництва.